κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Βενσερέμος. Κυρία Μέρκελ. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Κύριε Σόιμπλε. Βενσερέμος. Κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Δεν είναι πιο ταιριαστό το δεύτερο? Τώρα ταιριάζει. Τώρα που τις κάναμε και τη χάρη και είμαστε οι πρώτοι που βγήκαμε, επειδή έχει περνάει πολύ δύσκολες στιγμές η Μέρκελ, τις πιο δύσκολες αυτής της θητείας. Μπορεί να διαλυθεί και η κυβέρνησή τους και θέλει να μοιράσει πρόσφυγες σε όλη την Ευρώπη για παντού να μην διαλυθεί η κυβέρνηση. Και βγαίνει ο Αλέξης και λέει: εμείς θα τους πάρουμε πρώτοι. Αμάν και αυτοί οι πρόσφυγες, αλλά πλεονάσματα τους δίνουμε πια. Ποιος? Πρόσφυγες. Βαρέθηκα. Να έχουμε και εκεί πλεώνασμα. Παντού. Τουλάχιστον εκεί ας έχουμε. Ναι. Δεν μας επηρεάζει σε κάτι. Ενώ το άλλο πλεώνασμα μας έχει κάνει τις ζωές λίγο πριν γίνουμε εμείς πρόσφυγες. Τι χρήσιμα πολιτικά. Καλό που έρχονται οι άλλοι πρόσφυγες, γιατί φεύγουμε κι εμείς. Τι χρήσιμα πολιτικά εργαλεία πρόσφυγες για όλη την Ευρώπη, Και πολύ ενδεικτικά του ποια ακριβώς είναι η Ευρώπη. Ναι, καλά, αυτό. Προφανώς για να έχει η εργαλεία. Είναι η πιο κρίσιμη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να διαλυθεί, και το είπε ο Υπουργός της Ιταλίας ότι σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει Ευρώπη. Η Ιταλία άλλο που δεν θέλουν. Καλά, κι άλλοι το έχουν πει αυτό. Το θέμα είναι ότι πρώτος προσφέρθηκε ο Αλέξης να στηρίξει την Αγγέλα. Είδες εκεί από τα go back πώς γυρίσαμε στα υπόλοιπα και πώς αγαπιόνται και πόσο ένας go back ήταν πριν 4 χρόνια, δεν συζητάμε τώρα. Πριν 3 χρόνια ήταν πρώτον. Εντάξει, it's so 2015. Και τι, δηλαδή η μνήμη μας έχει λήξει. Ποιο, η μνήμη μας έχει ημερομηνία. Αν νόμιζε η τιμή μας, γιατί η τιμή μας έχει λήξει. Η μνήμη μας, όλα αυτά λήγουνε. Το ότι αν έγινε κάτι πριν ένα, δύο, τρία, δέκα χρόνια. Αλλάζει, γιατί είπα να πει, την είχε γνωρίσει. Ποια συγκυρία, όχι, αυτά. Τι γνώρισε. Δεν είναι καταστροφικό το μνημόνιο, δηλαδή. Είναι καταστροφικό, νομίζω έχασε τότε η Γερμανία χθες το Μουντιάλ. Αυτό ήταν μια θετική είδηση πάνε για όλη την Ευρώπη. Ναι. Είχε πάει και ο Κούλης να δει, είναι η αλήθεια. Ναι, εντάξει. Πολύ ευφυής. Πολύ ευφυής στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια ευφυΐα στα επιτελεία. Είναι αυτό που λέμε από το κεφάλι. Από το κεφάλι έως κάτω. Γιατί τι έγινε. Χτες διαγράψαν τον Μίχαλο. Ναι. Πρώτον ως... που δεν θρυνούμε σήμερα, ενώ θα έπρεπε. Ναι, ναι. Ως πράκτορα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε να βάλει πράκτορα και κατάσκοπο το τον Μίχαλο. Πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου. Δούριο, σαν δούριο είπε όμως. Δηλαδή, γιατί το σουρνάρας τι είναι. Έτσι λοιπόν. Ο σουρνάρας δεν είναι. Η ευφυΐα της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει το εξής. Χτες που είχαμε τις πλημμύρες στη Μάνδρα και άρα είχαν βάλει τη Δούρου στο στόχαστρο. Σαν Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση, λογικό, ναι, το ναι κάνεις. Το πολιτικό υπεύθυνο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ευθύνες τερά και την κυβέρνηση, έχει ευθύνες τεράστιες η Δούρου, δεν πολύ φαίνεται κιόλας, οπότε την έχεις βάλει στο στόχαστρο. Πάει ο Κυριάκος επίσκεψη και στο Βερολίνο εκεί να κάνει τα δικά του, οπότε σαν Νέα Δημοκρατία έχεις να παρουσιάσεις και κάτι δικό σου. Ναι. Ενώ λοιπόν υπάρχουν αυτά τα δύο γεγονότα που θα έπρεπε να μείνουν μόνο αυτά ως Νέα Δημοκρατία και να τα χτυπάς, διαγράφει το βράδυ το Μίχαλο, αλλάζει όλο το σκηνικό, φεύγει από τη Δούρου, φεύγει από τον Κυριάκο και πάει στο Μίχαλο. Πολύ, πολύ έξυπνοι, ωραίοι, μυαλωμένοι, με στρατηγική, με τακτική. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι νομίζω θα κυβερνήσουν αν έρθουν και στα πράγματα. Θα είναι απογοητευμένος δεξιός ακούω. Σου φάνηκε απογοήτευση όλα αυτά. Ναι. Γιατί εγώ το είπα με είναι χαρά. Του που ήθελε κάτι καλύτερο για το κόμμα. Όχι. Ας πούμε και... Στα επικοινωνιακά, περίμενε. Τα κόμματα που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο έχουν ίδια στρατηγική, ίδια τακτική, περίπου ίδια φρασιολογία, αλλά αλλάζουν λίγο στην επικοινωνία. Είναι και με το μόνο που ασχολούνται. Σε αυτά τουλάχιστον είμαστε 2018. Ελπίζεις από ένα κόμμα που έχει εμπειρία κυβερνητική και επικοινωνιακή αυτά τα λάθη να μην τα κάνει. Σωστά. Πώς η Μαρία Σπυράκη δεν τα προέβλεψε όλα αυτά. Όντως και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Αυτός μα όντως πώς. Πώς ο Κικίλιας που ήταν πριν ή ποιοι άλλοι είναι τώρα στο επικοινωνικό. Ο Κικίλιας έχει σφραγίσει την επικοινωνία. Ναι. Ο Κικίλιας έχει αφήσει σφραγίδα. Αλλά τον έχει ρίξει κάτω η προσωπική του ζωή. Αυτό από τότε. Ναι, λογικό. Μετά το χωρισμό. Μετά το χωρισμό. Δεν μπορείς να είσαι σε όλα πρώτος. Ναι, τσάμπα τα σπίτια. Τσάμπα τα νίκια, τα μπροστά τη. Τα νίκια. Μπροστά, τι μπροστά τη. Γιατί κουρτίνε. Αυτά δεν τα παίρνει πίσω. Κουρτίνε. Την κουρτίνα την πάει σε ένα άλλο σπίτι. Κάνει μια μεταποίηση. Δεν πάει άλλη κουρτίνα. Τι μεταποίηση. Κάτι την τη μακραίνει, την κοντένει. Την παίρνει για αυτό το σπίτι. Δεν μπορεί να τη μεταφέρει. Το ξέρω, αλλά η μπροστάτζα που θα πάει. Η μπροστάτζα είναι ένα θέμα. Αυτό είναι, έχει δίκιο σε αυτά. Όλα αυτά του έχουν κάνει το μυαλό. Μπροστάτζα, τι μπροστά. Από το προστάζω. Από τον μπροστά. Από τον μπροστά δεν είναι. Μπροστά. Ας βάλουμε και μπει, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Και το στον καρέκλα ξέρεις να βάλεις γάμα κάπα. Γιατί δεν έχει. Ναι, ή στη γραβάντα. Εμείς καλά τα λέμε εδώ. Ναι, αλλά έχουμε αλλά... πόλεμο. Έχουμε πόλεμο, μωρό μου. Έχουμε πόλεμο. Μην το γελάς, μωρό μου. Ναι, πού? Κυβέρνηση. Σκευωρία, αποστασία, α, ναι, ανατροπή. Ναι, ναι. Πώς το ξέχασα αυτό. Στην οποία συμμετέχει ο Μαρινάκης και ο Ρουβίκονας. Τι Σαββίδης κάπου δεν είναι. Και ο Σαββίδης, ναι. Και έχουμε πόλεμο και καλά να το λέμε εμείς, μπορεί να ειρωνευόμαστε, αλλά άμα το λέμε σε αυλονίτου αλλάζουν όλα. Κοιτάξτε να δείτε, οι βουλευτές δεν είναι, εμείς μάλλον της πλειοψηφίας, μπορώ να σας πω, δεν είμαστε από βούτυρο. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχουμε ένα πόλεμο να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε έτοιμοι, δηλαδή, και οι πολίτες να είναι έτοιμοι. Δηλαδή έχουν τηλεφωνήσει στο γραφείο μου. Μάλιστα. Και μου λένε θα έρθουμε να το κάψουμε. Μάλιστα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε πόλεμο και να το ξέρουμε. Με ποιον αυτό, έχετε πόλεμο. Με ποιον έχουμε πόλεμο, ναι. Με το σύστημα το παλιό που θεωρούσε μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Ότι εμείς, εσείς οι αριστεροί, θα κάθεστε στην άκρη να καταγγέλλετε. Γονίτσες, όχι, το μετά τον εμφύλιο. Σας ρωτάω, εγώ θα σας ρωτάω, στη γονίτσα σας, κυρία Βλονίτου, θα καταγγέλλετε και θα κυβερνάμε πάντα εμείς. Έχουμε λοιπόν πόλεμο. Ναι. Όπως λέει η Αυλονίτου, με το παλιό σύστημα. Με το παλιό, γενικό, στο παλιό, ήδη είναι το καινούριο σύστημα. Ναι, αυτό που χτίζουν. Καλά που το λένε, γιατί δεν έχει διαφορές με το παλιό σύστημα. Η Αυλονίτου πολεμάει. Έχει άλλο αέρα τώρα. Εγώ, αν ήμουν παλιό σύστημα, θα ήθελα να με πολεμούσε η Αυλονίτου. Χαρά μου. Πολλές από αυτές. Η Καρακώστα, η Μεγαλοοικονόμου. Όλες. Η άλλη έχει φύγει. Έχει, η Τζάκρη. Δεν θυμάμαι. Όχι, η Τζάκρη. Είναι. Ακούτε, έχει φύγει. Αποστασία η Τζάκρη. Α, όχι. Αποστασία η Τζάκρη. Όχι, εντάξει. Έκανε μια φορά την αποστασία όταν από το Πασόκ πήγε. Μάλιστα είχε κάνει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μια πρόταση μορφής για να φύγει η Τζάκρη. Να βρει την ευκαιρία να ψηφίσει κατά της κυβέρνησης τότε και να την κάνει η Τζάκρη. Που έβλεπε μπροστά η Τζάκρη ποιος θα έρθει. Ναι, ήξερε, ήξερε. Όλοι αυτοί μάλιστα βλέπουν από πριν. Όχι, παραμένει. Όπως ο βουλευτής είναι και ο Τριανταφυλλίδης, ο Θεσσαλονικιός. Ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος, ναι. Ο οποίος μίλησε για το Μακεδονικό, παρουσιάζει εκεί τα κέρδη που έχουμε από τη συμφωνία των Μπρεσπών και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τα άλλα ψάχνουν και αυτοί κάπως να υπάρξουν κάτι, να σώσουν ένα πολιτικό γραφείο, κάτι, οτιδήποτε. Όλοι αυτοί, ναι. Να βγουν. Και ψάχνουν επαναπροσδιορισμό. Εγκυβωτισμό. Για την ακρίβεια, πολύ κουβελικό είναι αυτό. Περίμενε, τι έγινε. Ο ίδιος, θα ακούσεις. Και λέω τώρα. Εμείς το λέμε ότι πήραμε το όνομα πίσω. Όταν βγαίνει το BBC και λέει εικόνα τα προηγούμενα 30 χρόνια στο χάρτη, γιατί δεν το βγάζετε? Από πάνω Μακεδονία και από κάτω Γκρίς. Μετά τη συμφωνία λέει από πάνω North Macedonia και το νέτος και το Μακεδονία είναι εγκυβωτισμένο μέσα στην Ελλάδα. Το εγκυβωτίσαμε. Τους έχει αλλοιώσει ο κουβέλης Deep. Λογικό δεν είναι. Απαλωτρίωση. Εγκυβωτιστεί το όνομα, είναι με εντός συνόρων, δεν είναι εκτός συνόρων που παλιά ήταν έτσι. Εγκυβωτισμένο πλέον θα λέγαμε. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιούν την εικόνα αυτή, το πλάνο, το γράφημα του BBC και ο Κοτζιάς και ο Τριανταφυλλίδης. Είναι και το μόνο επιχείρημα υπέρ αυτής της συμφωνίας. Το λέει το BBC, δεν το είδατε. Λέγονται North αυτοί, Βόρειοι αυτοί και σκέτο εμείς. Να, άρα τελείωσε. Άρα νικήσαμε. Και το Κινέζικο, δεν έλεγε Κοτζιάς. Και το Κινέζικο. Ωραία. Έχουμε BBC και Κινέζικο. Τι άλλο θέλετε πια? Δύο πρακτορία. Πόσοι είναι οι Κινέζοι? Δεν είναι τόσοι. Ένα δις, παραπάνω. Συγγνώμη κιόλα, είναι λίγο για την ανθρωπότητα. Το βλέπουν οι Κινέζοι και σου λέει, α, εκείνη η Μακεδονία, εκείνη η Βόρεια. Το BBC. Πού είναι το BBC? Στην Βρετανία. Τι μιλάει ο περισσότερος κόσμος? Αγγλικά. Άρα. Άρα επιτυχία της κυβέρνησης. Up yours. Μάλιστα. Σε έβρισα εγώ. Αυτό είναι επικοινωνιακή πολιτική Τζανακόπουλο style. Δηλαδή μέχρι εκεί φτάνει. Τα βανιάζει. Έλα, BBC. Εκεί στο τόσο χαμηλό επίπεδο. Κάνε μας ένα γράφημα να έχουμε να λέμε, γιατί δεν. Γιατί ότι είναι πουλημένο. Δεν πείθεται αλλιώς κανένας. Να σου πω, ποιον βουλευτή τώρα λες να βολιδοσκοπούν να αγοράσουν οι Σιριζέοι για να βγατήσουν? Δεν ξέρω, μετά τη μεγάλη οικονομία. Ποιοι μένουν ελεύθεροι? Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ποιον θα αγοράσουν? Ναι, αλλά είναι 152, έφυγε ο άλλος, ο προδότης. Έφυγε ο άλλος. 152, δεν είμαστε τσιμα-τσιμα. Τον πιλατέβαμε το βράδυ να μην φύγει. Θα αγοράσει δύο η Νέα Δημοκρατία για να του κάνουν 150. Ή θα αγοράσει έναν δυο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιοι μένουν ελεύθεροι? Δεν μπορεί να μιλάμε έτσι για αριστερούς. Παιδί μου, δεν λέω αυτό, αλλά είναι μεταγραφική περίοδος. Δεν εξαγοράζονται οι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, οι επιλογές του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να αγοράσουν αριστερό. Μέχρι χθες ήταν σύντροφοι. Στηρίζανε την. Δηλαδή ο Λαζαρίδης. Ναι, αλλά αυτό είναι χθες, σήμερα είναι σήμερα. Ο Λαζαρίδης την προηγούμενη Παρασκευή είχε πάει στην τελετή στο Ζάμπι που έδαινε ο άλλος στη γραβάτα και την έλυνε. Ναι. Και τον ευχαρίστησε ο Τσίπρας και χειροκροτούσε τα επιτεύγματα και ήταν μαζί. Δύο μέρες μετά τι έφυγε. Τι θες να πεις, ότι άλλαξε κάτι? Δεν τα κάνουν αυτά οι αριστεροί. Αυτά είναι συνήθειες του παλαιού συστήματος. Εντάξει, δεν λέω ότι θα το κάνουν οι αριστεροί. Μπορεί να το κάνουν κάποιοι από το παλαιό σύστημα που είναι μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω. Δεν να πάει ο Κουρουμπλής, ας πούμε, να πάει να αγοράσει ένα βουλευτή. Τι να αγοράσει ο Κουρουμπλής? Ο Κουρουμπλής είναι αγορασμένο. Το έκανε. Η Μεγαλοοικονόμου. Εμένα μου φτάνει που την κυβέρνηση της αριστεράς τη στηρίζει η Μεγαλοοικονόμου. Το μπάτζετ για αγορά βουλευτών, εξαγορά βουλευτών, είναι μέσα στη συμφωνία. Ποια συμφωνία, Πρεσπών? Πρεσπών, όχι Πρεσπών. Γιατί λύνουμε και το αλβανικό. Όχι, όχι, όχι Πρεσπών. Στη συμφωνία του τέλους μνημονίου, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Είναι μες τα πλεονάσματα. Και είναι αφού εξαγοράζει και ο Λαζαρίδης, γιατί άλλοι δεν έδιναν περισσότερα αφού έχουμε πλεόνασμα? Τι καταμαζεύουμε το πλεόνασμα για να εξαγοράζουμε κανένα βουλευτή? Γιατί κάνανε μάλλον κρυφή συμφωνία. 3,5% γιατί τα έχουμε όλα αυτά και από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Ποιοι μένουν ελεύθεροι να δούμε? Δεν ξέρω. Ποιοι είναι ελεύθεροι στην γραφική αυτή την περίοδο, δηλαδή. Ό,τι και να κάνουν, καταραίουν. Και ποιο είναι ο σκάουτερ του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ποιο διάλεξε τη μεγάλη οικονόμου. Αυτό ο σοφό. Δεν μπορεί να βρει έναν ακόμα. Ποιο περισσεύει. Αυτό πραγματικά. Δηλαδή, από όλου εκεί λε, εσένα σε θέλω. Ναι. Σε θέλω στην ομάδα μου. Θέλω να με στηρίζει. Βεβαίως, η άλλη αμέσως εκεί άρχισε να πηγαίνει και να λέει και. ΣΥΡΙΖΑ, είμαι αριστερά πια. Μα το έβγαλε και κάτι τόμουζο το αποδείξει. Η ΕΡΤ είναι η καλύτερη ΕΡΤ που έχουμε γνωρίσει ποτέ. Από πάντα? Από πάντα, νομίζω είναι πάντα η ΕΡΤ. Ήταν η αγαπημένη των κυβερνήσεων, δεν το έκρυβε. Και πιο πολύ από τότε που ήταν ο Σταύρος Θεοδωράκης στην ΕΡΤ και αγκαλιάζονταν με τον Σιμίτη και τον Παπανδρέου. Πιο πολύ. Ναι, τότε κάναν αυτά που κάναν, αλλά είχαν και κανένα δυο έτσι φωνές για ξεκάρφωμα ή τα δελτία ήταν λίγο πιο κομψά. Ποιες φωνές ήταν ξεκάρφωμα στην ΕΡΤ? Θυμάσαι μια φωνή? Πάντα. Τώρα με ο Αρβανίτης και τώρα είναι ο Αρβανίτης. Ναι, εντάξει, οκ. Τι θες? Η ΕΡΤ είναι οι εκπομπές της, είναι και το Δελτίο όμως. Το Δελτίο είναι πάντα πιο καθαρό όμως, σαν γραμμή, σαν άποψη, σαν αντίληψη. Το ακούσαμε και χθες, είναι η ρεπόρτερ, η ανταποκρίτρια στο Λονδίνο, που πήγε ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, πρωθυπουργός, άμα δεν πεις μια καλή κουβέντα, δηλαδή ποιος θα είπε, για ποιο δεν θα είπε πεις. Μία, είπε 8 καλές κουβέντες. Καλό μεσημέρι από μένα από το Λονδίνο. Έχει όντως πολύ θόρυβο. Είμαστε στο κέντρο στην Oxford Street. Καταρχάς, Σταυρούλα, να σου πω για την πρώτη συνάντηση. Έγινε με ένα ευρύτερο αριθμό χρηματοοικονομικών συμβούλων και επενδυτών. Λοιπόν, από εκεί πέρα έμαθα ότι γενικά η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ήταν πολύ ευχάριστη. Έγινε σε ένα ευχάριστο κλίμα. Ήταν εντυπωσιακή. Γενικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε καταρτισμένος στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες ήταν πολύ λεπτομερής και επεκτατικός. Από εκεί και μετά, στη δεύτερη συνάντηση που έγινε με στενότερο αριθμό επενδυτών από μεγάλα φαντς, εκπροσώπων επενδυτών από φαντς, το κλίμα γενικά ήταν ευχάριστο και στις δύο μεγάλες συναντήσεις. Ήταν θετικό. Η αποτίμηση είναι πολύ, πολύ θετική για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μου είπε ένα συγκεκριμένο άτομο, μου λέει, ήταν εντυπωσιακός. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Με αυτό μου αρέσει. Μένα τη... Συνηγόρησε και το στούντιο. Η βάση τη λέει, όχι τι λέει το από όλον πάνω. Τι λέει η βάση, το Houston. Μπράβο, παιδί μου. Έτσι ακριβώς. Πάρε και 10 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Αυτή η ΕΡΤ που είχε κλείσει και τρέχαμε όλοι να την ανοίξουμε ξανά. Την ανοίξαμε. Ήταν μια νίκη. Είναι επεκτατικός ο Πρωθυπουργός. Όταν μιλάει στο City εκεί του Λονδίνου, είναι επεκτατικός. Τι είναι. Εκτός το ότι είναι influencer. Πώς. Χιδαίο, Χιδαίο. Ακούστηκε κάπως. Επηρεάζει, θα έλεγα. Ποιος. Είναι επιρροή για οποιονδήποτε τον ακούει. Εκτός του ότι είναι αυτό, είναι και επεκτατικός. Καταρχήν είχε πει ο Πάνος ο Καμένος. Ο τελείως. Ότι θα. Σε αντίθεση με τον Δημήτρη που δεν είναι τελείως. Που δεν έχει πιο. Ο Δημήτρης δεν έχει πιο. Ναι. Το μικρό του. Όπου έτσι κι αλλιώς είναι επεκτατικός με την έννοια ότι επεκτείνονται και τα σύνορά μας. Α, έτσι. Ότι ναι, φέρνει ναι, επεκτάσεις ναι. Τέτοιου είδους. Γιατί ναι, τώρα ναι. Πότε είναι. Έχει μέχρι το Σεπτέμβριο. Πότε έχει θα επεκταθούν τα σύνορά μας. Δεν νομίζω δεν έχει ορίσει. Δεν έχει ορίσει. Θέλει ένα πλαίσιο, δεν μπορεί έτσι. Μια εβδομάδα τελειώνουμε με τη λιτότητα, πέρασε η εβδομάδα η λιτότητα. Ναι. Δεν και πότε ανοιγόμαστε εγώ τα σύνορα, πότε. Δεν το θυμάμαι να σου πω. Θυμάσαι που είχε πει τότε στον Παπούλια ή Μπενάκη ναι. Ότι τα σύνορά μας μαμού θα μαζευτούν λίγο. Τώρα είμαστε στην αντίθετη. Επέκταση. Αυτό εννοούσε όμως ο Τσίπρας όταν μιλούσε στο City του Λονδίνου. Είσαι εσύ, το City του Λονδίνου έχει μια φήμη στον πλανήτη, έτσι, μεγάλη φήμη. Είσαι εσύ City του Λονδίνου και πας να ακούσεις, καταρχήν πας να ακούσεις τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πας να ακούσεις τον Too Hard to Die. Ναι. Πρωθυπουργό. Και τον ακούς και σου δίνει την εικόνα κατηρτισμένου στα οικονομικά. Τα οποία οικονομικά είναι πολύ ειδική περίπτωση. Τη δίνει δηλαδή αυτή την εικόνα για άλλους τομείς, αλλά όχι στα οικονομικά. Όχι. Λες είναι εκεί... κατελεσμένο στα άλλα και έτυχε ένα μάθημα που δεν το είχε, ρε παιδί μου. Επειδή εκεί είναι στα οικονομικά οι άνθρωποι. Α, ναι, ναι. Είναι οι κατηρτισμένοι στα οικονομικά. Ναι, ναι. Και στις βρωμοδουλειές, στις οικονομικές του σύγχρονου καπιταλισμού και όλα τα υπόλοιπα. Χρηματοοικονομικά και τέτοια. Και έρχεται ο Τσίπρας και σου φαίνεται κατηρτισμένο. Με το που αρχίζει να μιλάει, λες ένας κατηρτισμένος. Μου πρόσφερε κάτι που δεν ήξερα. Πώς τότε. Μου είπε κάτι που δεν ήξερα. Πώς τότε στο Clinton Foundation και αυτά είχε φανεί κατηρτισμένο στα αγγλικά. Λοιπόν, ας πούμε, έτσι τώρα και στα οικονομικά. Έχω αγγλικά ναι. Από το City προχτές. Πώς τους. Πώς φάνηκε επεκτατικός και πώς τους κατήρτισε. Hello, I love you και. Α, όχι, μην. You are beautiful, I love you. Να σε προπετείς. Πάμε. We haven't just met our projected target recession spiral. Exports are flourishing. Manufacture, tourism, industries are staggering, as you might assume, on a steady path to tackle this horrendous consequence. I'm optimistic our brighter days after a substantial decision for the rebels and forced to withstand such to every other occasion, created a burden, marginalization are part, unfortunately, are part of our European reality, crash and burn. And what's the other stumble? Pelling and delusion to turn back to our most troublesome period. Θα περάσουν τα χρόνια, μετά από 20 χρόνια που δεν θα μας θυμάται κανείς, όσοι υπάρχουμε, θα λέμε στις νεότερες γενιές τι είχαμε τραβήξει αυτά τα 3 χρόνια και δεν θα πιστεύει κανείς. Μα να, ακούστε, πώς δεν πιστεύετε. Μα ορίστε. Αποκλείεται, ένας μίμος είναι. Δεν μα μπορεί. Να, όχι, ήτανε πρωθυπουργός αυτός. Είσαι εσύ το City, παρατάς τις δουλειές σου εκεί που περνάνε εκατομμύρια για να πάνε να ακούσεις 2 ώρες τον κατριτισμένο. Και θα σου πει ο γιος του εγγόνη σου, ωραία. Και δεν είχατε έναν άλλον να βγάλετε. Να, δες τον άλλον. Είχαμε και έναν άλλον. Μα καλά, τίποτα. Έναν αντιπολίτευση σοβαρή. Ο οποίος άλλος έκανε ένα μίνι διάγγελμα σήμερα. Έκανε μια συνάντηση. Είναι ακόμη στο ναυάγιο. Από όπου και αν το πιάσει, ναυάγιο αυτός. Ναι, αλλά πού το έκανε. Έβγαλε δήλωση ο Κούλης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε με τον Γερμανό Υπουργό εκεί Οικονομικών, ΟΚ, και κάνει δήλωση στην πύλη του Βραδεμβούργου μπροστά. Και τη στέλνει στην Ελλάδα να βλέπουμε εμείς εδώ οι Έλληνες. Τον αυριανό πρωθυπουργό, έτσι όπως το νομίζω στη Νέα Δημοκρατία, και μπορεί και να γίνει έτσι όπως τα βλέπω, και με φόντο το σύμβολο της Γερμανίας. Σαφές. Ωραίο. Το μήνυμα όμως. Ναι, ναι, το μήνυμα είναι σαφές. Μεν το μήνυμα. Αυτό επικοινωνιακά κοιτάξτε να γίνει σωστό. Επίσης μια ευφυή κίνηση από το επιτέλειο της Νέας Δημοκρατίας. Ευφυής. Τι ήταν ονομαστική. Μια ευφυής κίνηση. Τι είπα εγώ. Μια ευφυής κίνηση. Εσύ άκουσες έτσι. Εγώ έβαλε και το σίγμα, το τελικό, αλλά το μικρόφωνο. Μας ακούει και ο κόσμος, μας διορθώνει. Εντάξει, μας διορθώνει. Δεν κοιτάει τα χάλια του κόσμου. Τι ψήφισε ο κόσμος. Άστορ, μην νοείς στόμα. Έχουμε και την Ιριάννα, δικάζεται αυτή τη στιγμή στο εφετείο. Ναι, ξεκίνησε ο εισαγγελέας με ένα πέσιμο στο IndyMedia. Η γυναίκα, η εισαγγελέα ήταν. Όποια είναι. Και ξεκίνησε με ένα πέσιμο στο IndyMedia και σε όποιους καλύψαν τη δίκη, ότι παραποίησαν λέει τις ερωτήσεις την προηγούμενη φορά που γνώρισε, αν είχε πάει στην ολία του Σαραντώνη. Γιατί δεν τους μαζεύει ο τέτοιο και τα λοιπά. Γιατί τους δεν κατάλαβα τι είναι αυτή, όντως, απλά τους εγκαλεί. Ότι θα αυτοί γιατί κάθονται έξω, ξέρω εγώ. Ότι θα μένουν κρυφά όλα αυτά. Ότι παραποίησαν. Η Ριάννα είναι αθώα στη συνείδηση του κόσμου. Η δικαιοσύνη είναι ένοχη. Αυτή καλείται σήμερα να αποδείξει ότι είναι δικαιοσύνη. Και αυτοί που συντηρούν τους τρομονόμους. Δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Προφανώς, εδώ είναι το τεράστιο θέμα. Ο τρομονόμος θα μπορούσε να μην υπάρχει. Και άρα σήμερα να μην δικάζεται. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει. Δεν μπορούσε να μην υπάρχει γιατί έχει υπήρξει η επέλαση Σαμαρά. Μια χαρά θα υπήρχε. Θα μπορούσε να έχει καταργηθεί. Θα μπορούσε να έχει καταργηθεί λοιπόν ο τρομονόμος, όχι να ενισχύεται. Πριν 15-20 μέρες κατέθεσε το ΚΚΕ, έχω εδώ 6 σελίδες, πρόταση να αλλάξει. Α, ωραία, Μπογιόπουλος, έλα, διάβασε τα. Όχι, δεν θα το διαβάσω. Πάμε, 6 σελίδες, ευκαιρία είναι να διαβάσουμε 6 σελίδες. Δεν το διαβάζω, είναι πάρα πολύ, δεν θα το διάβαζε έτσι κι αλλιώς. Ο Μπογιόπουλος θα το διάβαζε. Αυτή είναι η διαφορά σας. Ναι. Όντως, αυτός διαβάζει γενικώς, εγώ δεν διαβάζω. Κατέθεσε πρόταση προς το ΣΥΡΙΖΑ, προς την κυβέρνηση, να αλλάξει το 187α. Θα μπορούσαν με στη Βούλη να αλλάξει με 151, θα άλλαζε γιατί θα το ψήφιζαν. Δεν θα έχει και 151. Παραπάνω θα έχει. Και να αλλάξει ο τρόπος χρήσης, λήψης του DNA. Ειδικά για το DNA είναι περισσότερες σελίδες. Γιατί με το DNA παίζονται πολλά παιχνίδια. Γιατί λόγω DNA είναι η Ριάννα εκεί. Ναι, βέβαια. Και έχει αθωωθεί ο φίλος της, που υποτίθεται ο ένοχος, και η Ριάννα που ήταν φίλη του αθώου είναι ένοχη. Και είναι ήδη ένα χρόνο μέσα. Και αν αποφασίσει το δικαστήριο έτσι όπως θα αποφασίσει και έτσι όπως είναι η εισήγηση του εισαγγελέα, θα δούμε σε λίγο, ή όποτε βγει, θα παραμείνει και άλλο καιρό μέσα. Ή αν δεν παραμείνει άλλο καιρό, έχει μείνει ένα χρόνο μέσα, πώς αυτό αποζημιώνεται ακριβώς στη ζωή κάποιου. Τα 5 χρόνια του Θεοφίλου. Σαν του Θεοφίλου τα 5 χρόνια. Δεν αποζημιώνεται με τίποτα. Γι' αυτό σου λέω. Συγγνώμη, bad luck. Η δικαιοσύνη οφείλει να αποδείξει ότι είναι δικαιοσύνη και ότι έχει τα ελάχιστα ψήγματα δικαίου. Που μπορεί να έχει. Εντάξει, βέβαια δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη δικαιοσύνη τίποτα, η αλήθεια είναι. Μόνο το χειρότερο μπορούμε να περιμένουμε από μια τέτοια δικαιοσύνη. Και λες ότι μπορεί κάποιοι μέσα εκεί να θέλουν να δείξουν ότι δεν πάμε όπως πάει όλος ο σειρμός και ότι παρά και τους όποιους νόμους υπάρχει και ένα αίσθημα δικαίου το οποίο πρέπει να ικανοποιηθεί. Και ως ξεκάρφωμα στο κάτω-κάτω, γιατί επί σειρά αποφάσεων δείχνουν ότι είναι πιο ανάλγητοι από ό,τι ποτέ, πιο παλαβοί από ό,τι ποτέ. Λογικά να σκεφτούν όχι, απλά να δείξουν ότι υπάρχει αίσθημα δικαίου. Να σκεφτούν λογικά ότι ναι, είναι αθώα. Εφόσον δικάζουν και με βάση κάποιους νόμους που τους έχει θεσμοθετήσει η Βουλή. Και εφόσον υπάρχει 187α, προφανώς δικάζουν με βάση αυτό. Τώρα βέβαια ποινικοποιούν και το ότι πήγε στη Βαρκελόνη. Καλά, δεν είναι τώρα. Είναι γνωστή μήτρα. Ποινικοποιούν ότι είναι από τη Θεσσαλία ο άλλος. Θα τολμήσω να πω στον αέρα ότι σαν εκπομπή. Έχουμε πάει στη Βαρκελόνη. Ναι, ό,τι γίνει. Σαν εκπομπή, ξέρει. Τι, ό,τι γίνει. Να τολμήσω να το πάω παραπέρα. Πες. Και στη χώρα των Βάσκων. Μην το χοντρένεις. Σαν εκπομπή. Σαν εκπομπή. Μην το χοντρένεις. Στους Βάσκους που είναι τρομοκράτες αυτοί, δεν είναι τυχαίοι. Έτσι, έτσι. Τώρα μην έρθει κανείς και μας συλλάβει κατευθείαν. Αυτό είναι ρίσκο. Ξέρεις τι, ό,τι γίνει. Θα βάλεις διαφημίσεις. Ό,τι γίνει. Ας το ακούνε εκεί στο δικαστήριο. Όχι τώρα, αν μας συλλάβουν. Και μπορεί να είχαμε χαιρετήσει και την Ιριάννα. Μπορεί να είχαμε κάτσει και στο ίδιο καφέ. Στη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη. Εγώ ξέρεις τι προτείνω, να συλληφθούν όλοι όσοι έχουν πάει Βαρκελόνη. Ναι. Ναι. Όλοι. Ναι. Δεν θα ήταν άσχημο. Όλοι κανονικοί. Και συνήκο. Πάμε με τα διαβατήρια, με τα εισιτήρια. Ναι, να μπουν. Οι αεροπορικές, τι κάνουν. Τη σφραγίδα. Λέω να βάλουμε διαφημίσεις. Να μην βάλουμε, γιατί έχουμε φτάσει στις και μισή. Είναι Ελληνοφρένα της Πέμπτης, το ξέρετε. Τα υπόλοιπα θα τα λέμε σε λίγο. Αυτό το τραγούδι αναφέρεται σε μια υπόθεση παρεμφερής. Θα την έλεγες. Τη Αττική ονομαστική, τι είναι αυτό. Α, καλά, αυτό θα βρούμε τώρα. Γιατί, να τα βρίσκουμε όλα. Μια παρεμφερή υπόθεση. Τη δεκαετία του 20 στην Αμερική, ο Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, αναρχικοί. Νικόλα Εμπάρτ, όπως λέγεται το τραγούδι. Ναι, με πολύ δραστήριο στο εργατικό κίνημα τότε. Ήταν και λίγο πιο θολά τα όρια. Και τους μάζεψε εκεί η αστυνομία, αθώοι. Τους δίκασε το 21, τους εκτέλεσε το 27, 6 χρόνια μετά. Και απεδείχθη στην πορεία ήταν εντελώς αθώο, δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Μάλιστα η πολιτεία της Μασακουσέτης 70 χρόνια μετά απένειμε. Σου αποκατέστησε τις οικογένειες και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, αυτό με τις αποκαταστάσεις είναι πολύ χρήσιμο. Θες να πεις κάτι, να το πεις όταν έχουμε τελειώσει, έχεις τα κότσια να πεις κάτι. Όχι, είπα εγώ κάτι. Ναι, ναι, ναι, έχει κάποιο τη μύγα. Μύγα. Μίσο. Να άρχισες πάλι. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσουμε μετά. Που βέβαια τότε η θανατική ποινή ήταν πασατέμπος, οπότε μια χαρά εύκολα γινόντουσαν. Ναι, καλά, προφανώς. Όλα αυτά. Και έχει μείνει αυτό το πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, το οποίο είναι σύμβολο για την Ιριάννα και τον Περικλή, που αυτή την ώρα είναι στο δικαστήριο, το ελληνικό δικαστήριο στα χρόνια του μνημονίου και περιμένουν δικαιοσύνη. Αυτό και μόνο νομίζω. Είναι αστείο για όποιον περιμένει δικαιοσύνη από τα δικαστήρια. Με κάποιους δικαστές θρησκόληπτους που από τις ερωτήσεις και τις απόψεις μόνο καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει. Ότι ζουν σε ένα σκοτάδι απέραντο. Δεν λέω για τους συγκεκριμένους. Γενικώς με όλα αυτά που έρχονται πια. Γιατί οτιδήποτε γίνεται το μαθαίνουμε και καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται. Θα δώσουμε ένα βιβλίο. Α, για πες. Ποιο βιβλίο, επειδή είναι Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων. Όχι. Η αποκατάσταση. Θα σου πω μετά. Θα μου θυμίσει να πούμε μετά για τον Βελουχιώτη. Α, ναι, ναι. Ή θες να κάνουμε τώρα παύση στο βιβλίο του Μπογιόπουλου. Του Μπογιόπουλου θα δώσω πάλι. Όχι, όχι. Προηγείται. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιοι όλοι. Όχι. Τι. Όχι, θα δώσουμε το άλλο που είχε γράψει με τον πολύ αξιόλογο συνάδελφο. Αυτό είναι αξιόλογο συνάδελφο, ο Δημήτρης Ομιλάκας. Καλά, το ότι βέβαια έγραψε μαζί με τον Μπογιόπουλο λίγο κλονίζει. Αυτό ναι. Και το μόνο. Ναι. Αλλιώς κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο το βιβλίο. Μια θρησκεία χωρίς απίστους. Ποδόσφαιρο, μια θρησκεία χωρίς απίστους. Αυτοί οι δύο το έχουν γράψει. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα, 2.11.208.200 στην Ελισάβετ έξω, θα πάτε να το παραλάβετε από τις εκδόσεις Κάψιμη. Και όπως λένε οι συγγραφείς, είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί για αυτούς που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά και για αυτούς που δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Οπότε ναι. Διαβάστε το όλοι. Λόγω Μουντιάλ είναι. Για καλοκαίρι, για παραλία δηλαδή, είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή κρύβεις και τα μούτρα παραλία. Σου άμα τέτοιο. Για όχι, να... βολεύει για ήλιο. Έχεις κάποιο θέμα με τον Βελουχιώτη. Με τον Μπογιόπουλο, νόμιζα. Έχεις κάποιο θέμα με τον Μπογιόπουλο. Έχεις λύστο, δεν με νοιάζει καθόλου. Αποκατεστημένος είναι αυτός. Δύο λέξεις. Ε? Αποκατεστημένο. Άντε, αυτά να στα λύσουμε λίστα με τον Μπογιόπουλο. Ναι. Έχεις κάποιο θέμα, άκουσα πριν. Εγώ με τον Βελουχιώτη κάνω ένα θέμα. Κάτι υπονοούμενα. Έχει κάποιο άλλο θέμα με τον Βελουχιώτη. Κανείς. Η σχέση μου με τον Βελουχιώτη δεν χρειάζεται καμία αποκατάσταση σε μένα. Οι δικές σου. Οι δικές μου. Τι σημαίνει δεν έχω κανένα θέμα λοιπόν με τον Βελουχιώτη ή με κανένα Βελουχιώτη. Τι σημαίνει αποκατάσταση. Τι σημαίνει αποκατάσταση. Σε ρώτησε μου απαντά με ρωτήσει αυτά εκεί που πιάνουνε. Πολιτική, ηθική, κομματική. Ηθική. Ηθική. Ναι, για πες μου. Αυτό που, αυτό που τώρα ας πούμε, το η κτήρη στον Τσίπρα, ναι. Ας πούμε. Ναι. για τις επιλογές του που. Και θα έρθει σε 5 χρόνια να πει τι ωραία που τα έκανε ο Τσίπρα. Ναι, μάλιστα. Ικτήρης και συχτήρης. Ναι. Με τον Τσίπρα και μετά από 5 χρόνια θα πει ότι εντάξει, αλλά ήταν μια δύσκολη συνθήκη. Ναι. Και μπορούμε να καταλάβουμε την ανδρεία του ανδρός. Ναι. Και άρα ο Τσίπρας αποκαθίσταται. Οκ, είναι καμία σχέση το παράδειγμα. Το καταλαβαίνεις και εσύ, δεν έχει καμία σχέση, είναι άσχετο. Για πάμε λοιπόν τότε. Όχι, δεν θα πάμε πουθενά. Απλά μου αρέσουν όλα αυτά, όλοι αυτοί που γράφουν οτιδήποτε κάνει το κουκουέ τέτοιου τύπου, χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει, σαν διαδικασία, πόσο καιρό παίρνει, τι γίνεται. Ξαφνικά βγαίνει μια είδηση αποκατάσταση κομματική του Βελουχιώτη μετά από 73 χρόνια και βγαίνουν και γράφουν όλοι μετά. Τώρα το θυμηθήκατε αυτό. Άρα ξανά είναι μέλος ο Βελουχιώτης του ΚΚΕ. Χωρίς να γνωρίζει, ποτέ δεν έφυγε, ρε. Ως κομμουνιστής ήταν. Και μπας άλλο κομμουνιστής, ΚΚΕ γορτάω. ΚΚΕ ήταν. Τι ήταν τότε. Ξανά έγινε μέλος. Μετά τη διαγραφή. Δεν σε παρεξηγώ, γιατί αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ο μέσος όρος. Είμαστε όλοι ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουμε. Και ΠΑΣΟΚ βαθιά. Ναι, και τι να κάνουμε. Θα είχε μια αξία, ξέρω ότι απαιτεί κόπο. Πόσος κόσμος να έχει την ευφυΐα του, την ευφυΐα αυτού του χώρου. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα γνώσης. Προφανώς ο καθένας έχει άποψη ή οτιδήποτε, αλλά πριν πεις κάτι, δες λίγο τι παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπα, δεν κατάλαβα για άλλα κι άλλα. Μια δηλαδή, χαρά βλέπω εύκολα κρίνεται. Εδώ δες, διάβασε. Διάβασε τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα πριν πεις. Καταρχήν, βεβαίως. Διάβασε τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς. Διαβάζεις και αυτά και βλέπεις και τι λένε. Τι έτσι, δει από τη φάτσα. Βγάζει συμπέρασμα από την όποια φάτσα. Θεωρείς. Ναι, φέρ τα βιβλία. Φέρ τα βιβλία, να μην παίρνουν. Θεωρείς ότι. Εγώ δεν είμαι. Άλλοι τη λέω, κάτσε να του πούμε. Έλα, πέσου, η κυρία Τσούκα Κατερίνα, ο κύριος Μαυρίδης Γιώργος και ο κύριος Κοντοκάνης Αντώνης θα πάτε από τις εκδόσεις Καψιμή κάθε μέρα, πρωινές ώρες φαντάζομαι, και ΑΦΑΣ 3 και Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας. Εκδόσεις Καψιμή θα πείτε από Ελληνοφρένεια. Τα τρία βιβλία του Μπογιόπουλου για το ποδόσφαιρο και του Μιλάκα. Λοιπόν, επειδή όπως είπαμε πριν, είμαστε και στην εποχή της επικοινωνίας και όλα αυτά, θεωρείς ότι. Που εγώ δεν είμαι. Ας γίνει όποια αποκατάσταση, δεν είμαι αντίθετος. Ότι βοήθησε. Εγώ θεωρώ ότι βοήθησε, ας πούμε, η παράσταση για τον Άρη Βελουχιώτη στο Κουκουέ να ξυπνήσει και πει ναι, ρε παιδιά. Τώρα που. Ας κάνουμε και μια. Μισό λεπτό. Επειδή πήγε πολύ καλά φέτος η παράσταση. Όχι, άρα... τον είχαν ξεχασμένο, ας πούμε, τον Βελουχιώτη. Όχι, αλλά δηλαδή, πήγε καλά η παράσταση. Πουλάει, αβανταδόρικο κτλ. Καλή στιγμή. Ναι, ναι. Μόνο που το θέμα του Βελουχιώτη το συζητάνε τα τελευταία 10 χρόνια, δεν έχουν πάψει ποτέ να τους απασχολεί. Για την αποκατάσταση. Συγγνώμη, στο μυαλό των πολλών λέει. Ορίμασε συνθήκες. Ο Βελουχιώτης έφυγε από τη ζωή το 45 τον Ιούνιο, πάνω εκεί στα βουνά, και από τότε τώρα δεν έχει μεσολαβήσει τίποτα στο ενδιάμεσο. Από τότε τώρα το ξαναπιάνουμε. Α, έχουμε έναν. Τι κάνουμε εκείνο τον Άρη, δεν τον αποκαθίσαμε. Έτσι είναι. Δηλαδή, την ίδια μέρα που έγινε αυτό με τον Βελουχιώτη, χιλιάδες αγωνιστές στα βουνά, τι κάνανε. Δεν αποκαθιστούσαν τη μνήμη του Βελουχιώτη. Στα ξερονήσια μετά, στις εκτελέσεις μετά. Δεν αποκαθιστούσαν. Τι δεν χρειάζεται, είναι μια τυπική διαδικασία. Τυπικό είναι. Όταν, όσοι συμφωνούν και ανήκουν σε ένα χώρο πολιτικό, έχει κάποιους κανόνες. Και κανόνες ηθικής και κανόνες πολιτικούς και κανόνες διαδικαστικούς και. Με αυτό το σκεπτικό γίνεται μια διαδικασία η οποία δεν κράτησε χτες και βγήκε σήμερα ως ανακοίνωση. Όλα αυτά ξεχνιόνται και μιλάνε ποιοι. Όσοι έχουν φέρει 10 μνημόνια και καταπίνουν τον Καμένο, τον άλλο τον Καμένο, το Λαζαρίδι και, το Σαβίδι, τη διαπλοκή και τις βρωμοδουλειές όλες αυτές για να πούνε για ποιον και τι. Ποιος δικαιούται να μιλήσει. Προφανώς ανήκει σε όλους ο Βελουχιώτης, γιατί ξέρω τώρα τα μηνύματα. Προφανώς ανήκει στο λαό, αλλά ήταν κάτι ο Βελουχιώτης. Δεν ήταν έτσι. Και αυτό το κάτι έβγαλε και τον Βελουχιώτη και τον Μπελογιάννη. Δεν θα υπήρχαν αυτοί. Και δεν υπάρχουν και άλλες ένδοξες σελίδες σε αυτόν τον τόπο. Λαμπάδα. Χωρίς αυτό το πλαίσιο. Τι θες, Νικό. Λαμπάδα πρέπει να μου ανάβεις για τις πάσες. Γι' αυτό σου είπα. Λαμπάδα. Λαμπάδα. Για που... Όχι, παιδί, μας ρωτάνε και στο Twitter. Και δεν όχι, καταλαβαίνω. Λαμπάδα για να. Πώς το λένε να. Ενισχύεις και τη θέση σου στον χώρο. Πες για το ΚΚΕ ό,τι θες, πες για το ΣΥΡΙΖΑ ό,τι θες. Και είναι και ένα σύμπτωμα της εποχής. Ο καθένας προφανώς έχει άποψη και ψεκασμένη να μην είναι άποψη και να βασίζεται σε κάποια στοιχεία για αυτό που θες να κατακρίνεις. Εμένα δεν με νοιάζει. Προφανώς δεν μπορεί να αρέσουν όλοι σε όλους και μάλιστα και για τον Βελουχιώτη πολλοί έχουν και αρνητική άποψη. Τον θεωρούν σφαγέα, τον θεωρούν όλα αυτά. Okay, ο καθένας με την οπτική του. Αλλά μάθε 5 πράγματα και πριν κρίνεις οτιδήποτε. Και εμείς εδώ δεν λέμε για τον Τσίπρα. Μόνο ήταν ψεύτης. Από πριν βγει, τεκμηριώναμε αυτή την άποψη ότι δεν μπορεί να τα κάνει αλλιώς και είναι και απατεώνας και είναι και. Δηλαδή, είχαμε δει τις θέσεις του, το μελετούσαμε. Έτσι πάει αυτό. Δεν πάει γενικώς. Μέσα στο χυλό της εποχής χάνονται όλα, βγαίνουν από ατάκες και από το ένα χιλιοστό βγάζει συμπέρασμα για το σύνολο. Αυτό είναι η αρχή του φασισμού. Αυτή είναι η ένστασή μου. Δεν με νοιάζει να θα πει για το Βελουχιώτη εσύ ή οποιοδήποτε ή για το Κουκουέ ή για οτιδήποτε. Έγινε κατανοητό. Σε μένα μιλάς. Δημήτρη, έγινε κατανοητό. σύντροφε Κουτσούμπα, έγινε κατανοητό. Το είπα καλά. Πάμε. Γιατί δεν εκδίδεις μια ποιητική συλλογή? Το έχω στα σκαλιά. Το ποίημα. Το ποίημα που είπα σήμερα. Λοιπόν. Πάμε. Μα δεν τα πω όλη τη βδομάδα, με ρωτούσαν και δεν τα πω. Ναι, το ξέρω. Θα τα πούμε την Περίμενε. Περίμενε, Νίκο, θα βάλουμε διαφημίσεις. Μετά από όλα αυτά, αφού πούμε και καταδικάσουμε για αυτούς που χτες είχαν. Βέβαια, βάλεις χορηγούλιδες. Πες, είπες τα κουκουέ και τώρα χορηγούλιδες να πουλήσουν. Ναι, στο σταθμό πάνε αυτά και καλά κάνουν και πάνε. Έχει και κάποιους εργαζόμενους. Και πώς αλλιώς θα ζήσει ο σταθμός? Καπιταλισμό δεν θέλετε? Ναι, δεν μου θέλετε τα. Καπιταλισμό. Έχει καπιταλισμό, έχει διαφημίσει. Τι να κάνουμε? Να τον αλλάξουμε? Πάμε να τον αλλάξουμε. Από τις διαφημίσεις θα ξεκινήσουμε. Από πού θα ξεκινήσουμε? Όχι, επανάσταση θα έχει χορηγό. Δεν γίνεται. Ναι, μην έχει τράπεζες. Οι διαφήμισες. Τράπεζες θα έχει χορηγό. Εμείς που να έχει χορηγό το RMG, κάτι. Και διαφήμισες. Διαφήμισες, από το θύμισες. Έτσι τις λέμε με τον Νίκο. Θα έχει χορηγό η επανάσταση. Να διαλέξουν ποιους χορηγούς όμως, όχι ότι να είναι. Χτες έγινε συλλαλητήριο και καλά στη Θεσσαλονίκη εκεί 2-3 άτομα και μετά βγαίνει μια ομάδα και πάει στο άγαλμα του ολοκαυτώματος, στο μνημείο του ολοκαυτώματος και έριξε μπογιές. Κάποιοι κάφροι, είναι αυτό που κάνουν συνήθως. Κάποιοι κάφροι βγήκαν μέσα από εκεί, γύρευε τώρα. Το γνωστό, δεν έπεσε κανείς από τα σύννεφα βέβαια, γιατί σε τέτοιου τύπου διαδηλώσεις ανθρώπων που ουρλιάζουν, που κράζουν, που προγλωσσικοί δεν μπορούν να σκεφτούν και να κρίνουν οτιδήποτε, λογικό να βγουν και 10 να πάνε να κάνουν αυτή την. Να διαπράξουν αυτό το έγκλημα ή αυτή την φρίκη. Αφού τους καταδικάσαμε και αυτούς, πάμε να ακούσουμε τώρα τις διαφημίσεις. Η ώρα πλησιάζει παρατέταρτο. Ώρα για μια ισορροπημένη διατροφή με αλλαντικά Νίκας από 100% φρέσκο κοτόπουλο Ιωαννίνο Νιτσιάκος και χαμηλά λιπαρά χωρίς γλουτένι. Καλή μου γαλοπούλα, μην το πάρεις προσωπικά. Πιστεύω ότι προσπαθήσαμε πολύ καιρό, αλλά κάπου η σχέση μας κουράστηκε. Υπάρχει κάτι νέο στη ζωή μου που με έχει συναρπάσει. Sorry. Νέα σειρά αλλαντικών Νίκας από φρέσκο κοτόπουλο Ιωαννίνων Νιτσιάκος. Δοκιμάστε κοτόπουλο βραστό ή ψητό, πάριζα και παριζάκι. Το φρέσκο κοτόπουλο Νιτσιάκος κάνει τη διαφορά. Κρατάμε και παίζουμε τον Μπελερεύ, το νέο CD που έβγαλε η Τριάδα. Θέμης Καραμουρατίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Είναι live από τις παραστάσεις που δώσαν αυτό το χειμώνα. Κυκλοφορεί από τη Feel Good, ήδη μπορείτε να το προθευτείτε. Ξεχνάει η καρδιά με την πρώτη δυσκολία. Έλα κοντά, πάμε ξανά μαζί. Ήρθε ζεστός από ταξίδι. 10 φορές το γύρο της γης έλειπες για καιρό. Είχες πολλά να δεις. Δεν ξεχνάει η καρδιά με την πρώτη δυσκολία. Έλα κοντά, πάμε ξανά μαζί. Κάποιοι κάπου κάπως είδαν λένε το φως. Μόνο εσύ έχεις τον τρόπο, έλα δείξε μου πώς. Πάμε ξανά, τώρα θα είναι αλλιώς. Υπάρχει χρόνος κάποιοι κάπου κάπου σε μια άλλη ζωή. Ήρθαν πολύ κανείς τους όμως δεν φυλάει όπως εσύ. Πιάσε το χέρι μου και γίνε της ψυχής μου μόνος. Λοιπόν, είναι και το μόνο που είναι, δεν είναι του Καραμουρατίδη, είναι του Στάμου Σέμψη αυτό. Αλλά το λένε πάρα πολύ. Λοιπόν, μιας ακούσαμε Μποφίλιου. Ωραία. Παίρνω πάσα για να δω πού μπορείτε να δείτε την Μποφίλιου. Απ. Αύριο ξεκινάει το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Λοιπόν, το 21ο αντιρατσιστικό στο Πάρκο Γουδί. Και μεταξύ άλλων θα εμφανιστούν Υποφίλιου. Είναι διήμερο. Είναι μέχρι πρώτη του μήνα. Μέχρι την Κυριακή τρίμερο. Πότε έχει πρώτη. Ναι, μέχρι την Κυριακή. Μεταξύ άλλων θα εμφανιστούν ο Κωνσταντίνος Βίτα με τον Μιχαήλ Δέλτα. Η Υποφίλιου, ο Μανώλης ο Πάπος, ο Φώτης ο Σιώτας. Η Mamba LD, η Angelica Dusk, ο Παντελής Κυριαμαριός και άλλους είδα πολλούς ακόμα. Όλο το τρίμερο. Όλο το τρίμερο. Έχει διάφορο. Ενημερωθείτε, βρείτε τα. Τι και πώς. Ξεκινάει λοιπόν αύριο το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Κάθε χρόνο γίνεται. Γίνεται κάθε χρόνο μέσα στο Πάρκο Γουδί. Λοιπόν, έχει και κάτι άλλο κάτω στα νότια προάστια. Υπάρχει η Λέσχη Αμπάριζα και κλείνει 3 χρόνια. Και το γιορτάζει με ένα διήμερο, Σάββατο και την Κυριακή. Έχει πάρα πολλά. Στο χώρο της Λέσχης θα γίνουν οι εκδηλώσεις. Ελευθέρω Ανθρώπου 99 στην Τερψιθέα, πάνω εκεί στην Γλυφάδα. Έχει και προβολή της ταινίας, βλέπω την Κυριακή, ας περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου Τσιόλη. Εκδήλωση συζήτηση πάλι την Κυριακή, εργατικές Λέσχες και ο ρόλος στο τοπικό εργατικό κίνημα. Δεν λέω για τα παιδάκια, τουρνουά 3x3, ρεμπέτικο γλέντι το Σάββατο με τη Λαϊκή Ορχήστρα της Αμπάριζα. Σάββατο λοιπόν και Κυριακή, εκεί στη Γλυφάδα, στα νότια, γιορτάζουν τα 3 χρόνια η Λέσχη Αμπάριζα, πολιτική-πολιτιστική Λέσχη. Ωραία. Και κάτι ακόμα να πούμε που αφορά πιο πολύ την ελληνοφρένεια. Έτσι κάνουμε μια ακόμη απόπειρα ιντερνετική. Τι ακόμη, η σωστή απόπειρα. Επανεκκίνησης. Επανεκκίνησης, κάνουμε μια επανεκκίνηση στα ιντερνετικά μας εκεί. Οπότε, όποιος θέλει. Ένα restart εκεί στα site και σε όλα αυτά. Ναι. Οπότε, μπορείτε να μας βρείτε καταρχήν, αν θέλετε, στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official, να κάνετε εγγραφή στο Ελληνοφρένια Official, όπου θα, όλο το καλοκαίρι θα ανεβάζουμε best of ηχητικά και βιντεάκια της εκπομπής. Και σιγά σιγά όλο αυτό θα αναπτύσσεται και θα δείτε τι ετοιμάζουμε τον επόμενο καιρό. Από Σεπτέμβρη τώρα πια, γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Ναι, από Σεπτέμβρη θα δείτε τέτοιο, αλλά μέχρι τότε θα έχει διάφορα μπεστό βιντεάκια, θα σταθεροποιηθούμε συνεχώς. Θα φύγουμε με μνημόνιο και θα γυρίσουμε από Σεπτέμβρη χωρίς. Οπότε αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλάζουν πάντα. Ανάπτυξη και στα ιντερνετικά, ανάπτυξη και στα ελληνοφρενικά, ανάπτυξη σε όλα. Οπότε Ελληνοφρένια Official στο YouTube, μόνο αυτό είναι το δικό μας. Οτιδήποτε άλλο βρείτε δεν είναι δικό μας. Σωστό. Αυτό που ακούγεται τώρα είναι πάλι Μποφίλιο από τον ίδιο δισκό. Πάνω Τζαβέλα στίχη και μουσική, το περίφημο Μάιμ. Μισά στρωμάζει η παγωνιά, λαλάτε τη λευτεριά. Μάι, χρυσό μάι, τι μας άργησες μάι και δε πανήκες να μας φέρεις τα λουλούδια και την ανοίξεις η κολουσούκια. Ενώ έχουμε Ιούνιο και φεύγει και έρχεται ο Ιούλιος, με το Μάι σας αφήνουμε, το λέει και ωραία. Και πολύ ωραία εκτέλεσε την Υποφίλιο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Γεια σας. Τι κατακτούν τη λευτεριά, μαγώνες δάκρυα και αίματα, κι όχι με λόγια ή ψέματα. Μάι, χρυσό μάι, τι μας άργησες μάι και δε πανήκες να μας φέρεις τα λουλούδια και την ανοίξεις η κολουσούκια.